Nakoluka luka barosa batimba na lembi. Nakoluka luka luka luka luka luka ye. Libala ho, libala. Libala suka ya makambo. Libala mama, libala. Yango esuki sebo ye. Ninyango etina kinga tinga mana momba nigoyo pona libala ho. Nini ama bena mokige oima libala o oh, libala libala suka ya makambo libala mama libala yango esuki sebo ye papa lokwa nazala kiko yenga yenga yenga pamba na sela oh, na ko yenga yenga yenga pamba ka semana ngai etonyo kwa mapona Kabila isomi zambe o Maja la munu ebeni kartate na komiki la unyo sopona bana.